ประเทศเขมรประเทศลาวประเทศเวียดนามประเทศทิเบตพระเจ้าแผ่นดินเป็นพระเข้าไปสู่การเมืองอย่างเต็มที่คือดาไลลามะเป็นพระสังฆราชด้วยแต่เสร็จแล้วเป็นยังไงครับไม่สามารถรักษาประเทศและศาสนาไว้ได้นั่นคืออะไรก็เกี่ยวกับบทบาทของพระเอกดีๆซึ่งเราจะได้พูดกันไปเรื่อยๆอย่างไม่รีบไม่ร้อนเพื่อจะได้วางท่าทีกำหนดบทบาทในการดำรงอยู่และการดำเนินไปในอนาคตต้องเชื่อว่าถ้าหากกำหนดบทบาทและท่าทีอย่างเหมาะสมพอดีพองามประเทศทิเบตจะไม่เป็นอย่างนี้และนี้ทิเบตอยู่ไม่ได้ดาไลลามะวัดที่ยิ่งใหญ่คืออารามโปตลาที่กรุงลัสสาเนี่ยที่เรานั่งอยู่ตรงนี้อย่างน้อยนะครับเสานี่หุ้มด้วยทองคำหนาเท่ากับหนังช้างกระเบื้องเคลือบทองคำบรรจุคนได้เป็นหมื่นๆเอาเงินเอาทองมาจากไหนประเทศเหล่านี้ที่พระที่นับถือพุทธศาสนาพระสงฆ์องค์เจ้าจะปลุกเร้าศรัทธามหาชนให้มหาชนมีศรัทธาให้เชื่อทำบุญให้มากๆแต่เลยไปจากนั้นยังไม่พอทีนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนเราให้เรามีบทบาทเกี่ยวกับการสอนโดยเฉพาะพวกครูบาอาจารย์ทั้งหลายเป็นผู้มีโอกาสที่จะสอนอยู่ตลอดสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเรามากที่สุดไม่ใช่เพียงไปสอนคนให้มีศรัทธาอย่างเดียวต้องมีศีลมีจาคะมีปัญญาจากพระไตรปิฎก 21,926 หน้ามีไม่น้อยกว่า200ถึง300แห่งที่พระพุทธเจ้าบอกพระเราให้ไปสอนชาวบ้านให้มีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาเยเตภิกขเวอนุกัมปยาทะเยจะโซตพังมันเยยุงมิตตาวาอามัจจาวายาติงวาซาโลหิตาวาเตภิกขเวจตุสุโซตปฏิยังเคสุสมาทะเปตภาวิเนเซตภาปฏิท่าเปตภาหลังจากนั้นก็ศรัทธาสัมปทาศีลสัมปทาจาคะสัมปทาปัญญาสัมปทาอันนี้มีมากดูก่อนภิกษุทั้งหลายชนทั้งหลายเหล่าใดที่เธอทั้งหลายจักพึงอนุเคราะห์ชนทั้งหลายเหล่าใดที่เธอทั้งหลายพอพูดกันรู้เรื่องพอจะรับฟังคำสั่งสอนของเธอทั้งหลายจงไปชักชวนจงไปพร่ำสอนเขาเหล่านั้นให้ตั้งอยู่ให้สมาทานให้ตั้งมั่นในธรรมสี่ประการทำสี่ประการนี้ไม่ได้มีแต่ศรัทธาคือศรัทธาศีลจาคะปัญญาที่นี่เราจะเห็นได้ว่าบทบาทส่วนมากที่สอนกันในประเทศต่างๆที่หมดไปเริ่มด้วยศรัทธาอย่างเดียวนะครับต่อมานั้นศีลก็ผอมลงไปจาคะน้อยลงไปปัญญาแทบจะหมดสิ้นไปอันนี้มันมีลักษณะสเปเชียลิตี้ที่ประเทศไทยของเราประเทศไทยของเรามีสิ่งเหล่านี้อยู่แม้จะมีมากแม้จะมีน้อยมีส่วนหนึ่งมากแต่ส่วนน้อยเหล่านี้ก็ไม่หมดบางองค์ท่านตั้งหน้าตั้งตาทำงานแต่ก่อนผมนับถือศาสนาคริสต์ผมต้องหลงทางไปอยู่กับพวกคริสเตียนผมเรียนคัมภีร์ไบเบิลตั้งแต่เยนิสซีโชฮันมัทธายมาระโคลูกาฟิลิปผมเรียนสุดท้ายเส้นทางแห่งชีวิตมันได้เปลี่ยนเมื่อผมมานึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายผมถือศาสนาพุทธทำไมผมต้องมาอย่างนี้ผมได้ไปพบฝรั่งมาบวชที่วัดหนองปราบพงสมัยโรเบิร์ตสเมโธตอนนั้นผมก็ได้ไปถามไปคุยผมพูดภาษาฝรั่งเขาพูดภาษาไทยอ้าวเขากลับเก่งผมไปเห็นเขานั่งฉันข้าวโรเบิร์ตสุเมโทชาคาโลใครต่อใครภาคฝรั่งเป็นแถวเอาอาหารใส่ในบาตรแล้วก็ฉันอย่างสำรวมผมถามว่าขอโทษครับกินอย่างนี้มันอร่อยไหมมันจะอร่อยหรือผมถามภาษาซึ่งสมัยนั้นผมยังไม่ประสีภาษาห่างพุทธศาสนาผมถือคริสต์ศาสนาฝรั่งผมถามเป็นภาษาอังกฤษฝรั่งตอบเป็นภาษาไทยว่าไม่ได้กินให้อร่อยไงแต่กับผมก็สงสัยมาห่วยบอกกินให้แซ่บไปสิกินให้ยังขึ้นในใจอยากจะถามขึ้นมาฝรั่งบอกว่ากินให้มีชีวิตอยู่ได้เพื่อปฏิบัติธรรมตรงนี้ทำให้ผมมีความรู้สึกว่านี่คือความพยายามบ้านเขาเมืองเขานี่ร่ำรวยแต่เราเนี่ยเกิดมาเห็นพระสององค์เจ้าเห็นศาสนาทำไมเราจึงต้องมาทำอย่างนี้ มาถือศาสนาทีนี้ผมก็ถามต่อไปว่ากินอย่างนี้มันไม่เสียท้องหรือฝรั่งก็ตอบคืนมาว่าคุณกินอยู่บ้านไม่เสียท้องหรือผมก็บอกกินอยู่บ้านผมเลือกกินทีละอันไม่ได้เอามาปนกันอย่างนี้ฝรั่งบอกกินทีละอันก็ไปรวมกันในท้องแห่งเดียวกันเป็นนั้นว่าผมต้องฟังฝรั่งเทศให้ฟังหลายกันแล้วผมก็เริ่มมาเปลี่ยนแปลงทางความรู้สึกขึ้นมาใหม่ก็มาเริ่มศึกษาพระพุทธศาสนาขึ้นมาก็เลยมีความรู้สึกว่าโอ้เรานี่โชคดีซะจริงๆจังๆได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาเช่นนี้ทีนี้มาดูบทบาทของพระสงฆ์องค์เจ้าโดยทั่วๆไปขออภัยเล่าตัวเองสักนิดหนึ่งเพื่อเป็นทิฏฐานุคติมีครั้งหนึ่งเมื่อผมเริ่มใส่ฝรั่งมากๆว่าเขามาบวชได้บางคนเป็นลูกโทนอย่างเมื่อ3ปีก่อนนี่ก็หนีพ่อมาขอบวชกับผมเรียนอยู่มหาวิทยาลัยที่ซิดนีย์ผมไม่ยอมบวชให้ผมถือว่าพ่อแม่ยังไม่อนุญาตต่อมาประมาณสัก10วันพ่อเขาก็ไปตามเอาถึงวัดที่นี่ผมก็เลยมาคิดว่าเอ๊ผู้ศาสนาเนี่ยมันดีถึงขนาดนี้ก็เริ่มศึกษาครับศึกษาธรรมะซื้อหนังสือมาอ่านแต่ก่อนไม่ค่อยรู้จักพระไตรปิฎกก็อ่านหนังสือพวกอานิสงส์108ตามวัดแต่มีความเลื่อมใสพวกฝรั่งมาบวชเลื่อมใสพระที่อยู่ในป่าผมก็เลยไปสร้างกุฏิหลังหนึ่งซึ่งแต่ก่อนผมกินเหล้าเก่งมากผมนี่กินเหล้าเก่งมากนะครับวันหนึ่งผมกินเล่นๆคนเดียววันละขวดหนึ่งถ้ามีเพื่อนมากกว่านั้นถ้าผมสูบบุหรี่วันละ3ซองกัญชาหนีซอยมาเท่าใดผมสูบเมื่อจนเขาด่าหัวบักคามาเนี่ยขออภัยครับสร้อยมาเท่าไรสแตกผู้เดียวเบิดกันคนที่เคยสบด้วยกันตายหลายคนนะผมเอาหมดของเมาเนี่ยในที่สุดผมก็มาคิดว่าเออเราซื้อเหล้ากินก็หมดมากเที่ยวอะไรก็หมดมากเงินเดือนเราก็พอมีมาสร้างกุฏิพอเริ่มตถาพอสร้างกุฏิหลังหนึ่งถวายพระพอสร้างยังไม่เสร็จนะครับเริ่มจ้างวันนี้เอาเงินให้เขาเสร็จต้องเข้ากรุงเทพเพราะมีงานลดคว่ำบ้านบัววัดเมืองอุบลทางไปอำเภอเตชต้องผ่าม้ามแตกนะครับตัดม้ามออกถูกเย็บ40กว่าเข็มผมนอนอยู่โรงพยาบาล41วันตรงนี้มาทำให้ผมคิดหนักขมองมากว่ามีอีหลีบ่อบาปกระปุ่นฮะแต่ก่อนเรากินเหล้าเมายาเราสนุกสนานเราเอาทุกอย่างทำไมไม่เป็นอย่างนี้พอเราเริ่มมาทำบุญทำไมมันจึงเป็นอย่างนี้เอ๊หรือว่าเราถูกหลอกมาแล้วเขาตัวคักๆบานเนี่ยว่าสันทำบุญคือเป็นอย่างนี้ผมสงสัยครับพอผมเห็นพระองค์ไหนมาไม่ได้ผมออกจากโรงพยาบาลผมไปหาถามบาปเป็นยังไงบุญเป็นยังไงผมทำบุญเป็นอย่างหลดจังขวมท้องใส่ผมเนี่ยตัดม่ามชิมตะกี้ผมกินเหล้าเมายาผมโอ้ยสารพัดยามผมคือบ่เป็นพระก็ตอบกล่อมๆแก้มๆกำเกาแต่ศาสตร์ก่อนว่าสันอันที่ผมทำอยู่ย่ามนี่เดี๋ยวสันเอาศาสตร์หนาว่าสันอันนี้ไม่พอใจผมเท่าไหร่ผมก็เลยมาเฮ็ดจังได๋สันสิแก้ไขกำเกาได้จนมันเบิดผมแล้วตายขึ้นหลังไปก็บ่ได้อีกท่านนี่ผมก็สงสัยผมมันนอนคิดจะเป็นโรคประสาทตายคิดเรื่องบาปคิดเรื่องบุญคิดตกลงใจไม่ได้ครับเกิดอาการลังเลคิดมากนอนไม่หลับวันหนึ่งมันดึกคิดไปคิดมาผมหลับม้อยไปผมฝันว่าผมจับคัมภีร์ไบเบิลเพราะผมเคยอ่านผมเคยเรียนคัมภีร์ไบเบิลมาผมอ่านคัมภีร์ไบเบิลอยู่แล้วมีพระองค์หนึ่งเดินมาในฝันว่าถ้าคุณอยากจะรู้จักบาปบุญอยากรู้จักศาสนาพุทธคุณก็เลิกอ่านคัมภีร์ไบเบิลคุณไปอ่านพระไตรปิฎกแต่ก่อนผมไม่เคยได้ยินคำนี้ผมตื่นขึ้นมาผมมาเขียนว่าย่านลืมซื้อหนังสือพระไตรปิฎกจบมาตื่นมาแล้วผมก็ไปหาถามตามวัดบ้านผมเป็นบ้านนอกไม่มีครับต้องเข้าไปถามวานอนขึ้นอำเภอวานอนวานอนก็มีแต่แบบใบลานของนายปุ้ยแสงสายอ่านไปก็มีแต่บาปแต่บุญอีกคือเกาสันนี่สากรแอมจังไหนนอบัดในที่สุดถามพระครูนิวัตธรรมคุณศึกไปแล้วท่านบอกว่ามันมี45เล่มต้องไปซื้อกรุงเทพซื้อเล่มเดียวเขาก็ไม่ขายเขาต้องขายหมดชุดผมก็ตกลงไปกรุงเทพไปซื้อผมอ่านพระไตรปิฎกแล้วผมอยากบวชผมเกิดความดีใจจนน้ำตาไหลคือว่าชาตินี้จะบวชมันสักชาตินึง ชาติหน้าค่อยศึกมันออกมาอันนี้เป็นเหตุให้ผมกลับเข้ามาสู่พุทธศาสนาและมีความรู้สึกดีใจยิ่งที่ได้เกิดมาพบพุทธศาสนาหลังจากนั้นก็ศึกษาต่อไปผมไปอยู่ต่างประเทศผมก็เอาพระไตรปิฎกใส่ก็บินไปด้วยมันเกินน้ำหนักผมก็ฝากคนโน้นฝากคนนี้อยู่ต่างประเทศ6ปีผมไม่ทำอะไรผมอ่านพระไตรปิฎกตรงไหนประทับใจผมอ่านบันทึกเสถียรแล้วผมก็เอาใส่ในรถเพราะผมจะต้องไปปกครองคนงาน400 500คนรับผิดชอบเงินเป็นพันๆล้านวิ่งสั่งงานเปิดฟังเทศเจ้าของไปคือเป็นคำพูดพุทธเจ้าที่นี่มีความรู้สึกอันหนึ่งว่าโอ้ยขอบคุณครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนธรรมะที่ท่านเขียนปริยัติที่ท่านเรียนบาลีที่ท่านแปลพระไตรปิฎกจากภาษาบาลีมาเป็นภาษาไทยให้เราเนี่ยแม้ท่านจะไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ควรดูถูกว่าพุทธเจ้ากล่าวว่าโมฆะบุรุษพระนักปฏิบัติในป่าในเขาอย่างผมเนี่ยถ้าไปดูถูกนักปริยัติพระพุทธเจ้ากล่าวว่าโมฆะบุรุษเดี๋ยวนี้โมฆะบุรุษมากขึ้นพวกอยู่ในป่าในเขาดูถูกนักปริยัตินักสอนนักธรรมนักสอนบาลีพวกนี้มีแต่บอกนกแก้วนกคนทองพวกทุ้งลมบ่แม่นทุ้งดำจังสันจังเสกสู่เฮาบ่ได้มานั่งแข็งๆคึมๆความจริงไม่เข้าใจครับไม่เข้าใจพระพุทธเจ้าท่านให้สรรเสริญกันผมรู้สึกขอบคุณครูบาอาจารย์นักปริยัติรู้สึกว่าเหมือนคนแม้ท่านไม่ได้ปฏิบัติแต่ท่านร้อยรัดไว้ให้เราสามารถที่จะเลือกที่จะหยิบถ้าจะให้ผมไปเรียนบาลีสิโยงโยนายก็โหยตายถิ่มซื่อหัวผมเนี่ยมันปึกผมบ่ได้นักทำไหนนะหมู่ปึกครับผมในตัวการปึกที่สุดเกือบพอจบป.4 ป.3 เท่านั้นเนี่ยพ่อไปขอออกให้มันออกซ้ำบ่เฮ็ดยังน้องเรียนน้ำหลังก็ได้กลัวมันให้มันออกไปเลี้ยงงัวเลี้ยงควายครูดีโอ้ยลุงเอ้ยมันเรียนอดเอาจักปีหนึ่งเถอะมันอ่านได้เขียนออกวะนี่ไงมาไปเที่ยวเมืองไทยสมัยก่อนเพื่อนเมืองไทยเขียนจดหมายมาบ้านก็สิเป็นภาษาลิตนมันผมก็ต้องเรียนอยู่หนึ่งปีสอบแล้วจักเงินได้บ่ได้ออกรถเข้าฝันนี่บ่เห็นสมัยประกาศก็ได้ผมเป็นคนไม่มีใบประกาศตั้งแต่เกิดมาจนฝันนี่ใบยังก็บ่ได้ที่นี่ผมก็เลยมารู้สึกขอบคุณโอ้นี่เปรียบเสมือนแม้ผู้ไม่ปฏิบัติได้เรียนไว้อย่างถูกต้องจดจําแล้วสอนคนอื่นผมรู้สึกว่าเหมือนคนตาบอดถือกระบองหูจักยิ้มต้นออกกระบองหนอตะกี้ผมมีไฟฟ้ากระบองไต่ยังบ่ขึ้นคนตาบอดถือกระบองคนตาดีเห็นหงตาบอดบ่เห็นหงแต่ว่าให้แสงสว่างแก่คนอื่นได้พวกเราเนี่ยแม้จะไม่ปฏิบัติแต่ถ้าเราตั้งใจสอนตั้งใจศึกษาจดจำให้ถูกต้องเพราะว่าบุญหลายหลายน่าอนุโมทนาอย่างยิ่งทีนี้ก็เลยได้กลับมานับถือพุทธศาสนาตั้งใจจะบวชทีนี้ก็เลยมาดูพระสงฆ์องค์เจ้าโดยทั่วไปเมื่อเราศึกษาพระไตรปิฎกมากขึ้นมันมีอาการอย่างหนึ่งคือดูถูกพระเริ่มดูถูกพระแล้วเพราะเราไม่เข้าใจคือเข้าใจไม่ละเอียดครับเข้าใจไม่ละเอียดยังไงแบบเขาปลูกต้นไม้ที่เรียกว่าติดตาทาบกิ่งคู่มือนี่เพิ่นบ่อยากกาเม็ดมันตัวเพิ่นไปตัดไปเสียบติดตาทาบกิ่งเสียบกิ่งได้กินโลดว่าซั่น 2-3 ปีเหมือนกับพวกเราบวชเรียนเดี๋ยวนี้ถ้าเรียนมาตั้งแต่นักคำตีทำโททำเอกสอนกันมาตั้งแต่มหาประโยค1 2 3อย่างนี้เหมือนปลูกเมล็ดครับเหมือนปลูกเมล็ดมันจะเข้าใจลึกซึ้งจดจำเอาไว้สอนคนอื่นก็ถูกต้องทีนี้พวกเรียนรัดอย่างผมนี่ล่ะโดดปั๊บมันก็อ่านหลดอ่านได้เลยดิคนแปลไปให้ล่ะอ่านบ่อ่านวินัยบ่แม่นแนวของเฮาประชันไปหาอ่านพระสูตรเรื่องนั้นเรื่องปันเรื่องการประพฤติปฏิบัติเอาแล้ววันนี้ไปเลี้ยวดูพระทั่วๆไปนึกดูถูกดูแคลนตำหนิติเตียนไม่มีพระในอุดมคติเราสักคนหนึ่งนี่จะพระบ่เป็นจะแตกบาดนี่เพิ่นบอกมันจังไดเนาะบาดนี่ไปใส่ก็ได้ยามเทศบาดยามบุญภาคอีสานเฮาบทบาทเพิ่นมีแต่ท่านแต่ก่อนบุญบ้านบุญหน่อยบุญใหญ่บุญไกลบุญกาบุญสลองซาลาบุญปั่นเข่าจีเดือนนี้เดือนเจงอีหยังต่างๆงอ1ห้องห้วยเกลือขี้เสียดสวดเสียขอผลิตตามมงคลอีหยังต่างๆก็อย่า โก้ยกันไปเอกสมิงปนสมานีกีละดังได้เงินมานี่ยังมีในกัลลาคาบหนึ่งสถาอันบาพระพุทธเจ้าแห่งเฮาเน่นหน่อยก็ได้ใบลานขึ้นมาอันหนึ่งก็ใต้เทียนหนึ่งก็นโมตัสสะทุปัญญุเปโตสุขโตวิตาลาโพปเจญเตโกยันทัตัญญาสาวโลโยโลกนาโถหิตาถังวจินเตหันตวานาปาปังสุขตังจังไงยังคนฟังก็ไม่รู้คนเทศก็ไม่รู้จบแล้วก็ไปบทบาทในสมัยนั้นพร้อมก็เกิดอาการแอนตี้ในใจว้ายจังสีว่ามันสิมีคุณภาพอย่างนี้ทีนี้พอทุกวันนี้พอเราศึกษามามากมาปฏิบัติมาเลยมันโดนแมนแนวตัวเนี่ยไปดูถูกดูแค้นเพิ่นเพิ่นบ่หูจักก็จะไปกุมให้เพิ่นหูจักแนวใดบ้างเพิ่นได้เท่านั้นสิไปบอกจังนี้ทีนี้ไปดูประเทศลาวครับเดี๋ยวนี้แห่งเป็นระเบิดโกยปั๊บควมไปประเทศลาวบวชอยู่ที่มีบทอยู่เน้นหน่อยแลนกินตินกินตินกินตินกินตินเล่นหลักสตวาจนลาตวามนุสสตวามนุสสตวากีตวาตะกาตวาปิสาจตวาเลียนเดลาตะโตจบแล้วมัดเชียนอื่นกับมามีทีนี้ก็เลยมีความรู้สึกว่าโอ้ศาสนาของเราเนี่ยมันจะไปไหวหรือยิ่งไปดูประเทศต่างๆทีนี้ผมมีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆครั้งหนึ่งผมไปประเทศอินเดียสมัยผมเป็นโยมก็ไปเมื่ออ่านพระไตรปิฎกแล้วก็ข้างอินเดียอยากเห็นเด้บนพระพุทธเจ้าเกิดรัสโลกปรินิพพานคือสิขักวสันผมซื้อตั๋วเครื่องบินทำทานเสร็จวีซ่าเข้ามา1เดือนประเทศอินเดียเขาแห้งมากคนเข้าไปเที่ยวเขาอึดอยากผมก็ไปอินเดียตั้งใจจะอยู่เดือนหนึ่งจะไปเที่ยวทุกซอกทุกมุมปรากฏว่าอุดมคติอุดมการที่ผมต้องการจะอยู่อินเดียเดือนหนึ่งเหลือ15,000อยู่บ่ได้มันทุกข์มันยากมันสกปรกนอกจากนั้นศาสนาพุทธที่เราคิดว่าคงจะคักขนาดโอ้ยผมไปที่หมู่บ้านแถบบ้านนาทิกะรัฐอาภิหารแคว้นมคธเก่าบ้านแถบบ้านพระโมคคัลลาสาลีบุตรเขาทำนากันปลูกพวกผักดอกเหลืองๆงามขณะที่ผมเดินไปผมเห็นพระ 2-3 รูปไม่ใช่พระประเทศไทยดูเหมือนจะเป็นพระจากเกาหลีจากศรีลังกาคงจะไปเที่ยวเพื่อชมสังเวชนียสถานในขณะที่เห็นพระเป็นผมเห็นคนหนุ่มคนสาวเดินเป็นแถวสี่หน้าครับผู้ตาการีผู้ตาการีผู้ตาการีผู้ตาการีเขาแห่จกหนักแปลว่าผีผีร้ายผีร้ายผีร้ายผีร้ายกลายเป็นผีไปเลยแบบในพระประเทศอินเดียมันชิบหายแล้วโอ้มาสร้างเป็นจังสีแท้ผมสลดใจครับนี่หรือบ้านเกิดเมืองนอนดินแดนแห่งพุทธภูมิเรามาสู่แดนพุทธภูมิทำไมเราจึงมาพบสภาพเช่นนี้ไปดูพระสงฆ์องค์เจ้าก็หลอมแหลมก็ต้องไปซื้ออาหารกินเองที่ทำให้ผมสลดใจว่าพุทธศาสนาในบ้านเราอยู่ไกลกว่านี้ไม่ใช่ถิ่นพุทธเจ้าจะยังอยู่เหลือสักขนาดไหนทำให้มีกำลังใจคิดว่าเราจะต้องบวชเพื่อพุทธศาสนาสักชาติทีนี้พอเรามาบวชแล้วได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมค่อยๆเข้าใจอะไรต่ออะไรขึ้นโอ้นี่มันเป็นอย่างนี้สภาพปัจจุบันนี้เป็นสภาพที่น่าเป็นห่วงมากอย่าว่าแต่ประเทศอื่นเลยกลับมาถึงประเทศไทยเราก็ยิ่งน่าเป็นห่วงเมื่อปีที่แล้วมีพระอินเดียบวชมา 27,000 พรรษาท่านวิมาลาเถระท่านจบมาทางโบราณคดีเก่งภาษาบาลีสันสกฤตอังกฤษสิงหลภาษาฮินดูท่านก็มาเยี่ยมผมต้องการจะมาทำแผนที่ทำอะไรไปติดบอร์ดที่สมาคมมหาโพธิ์คือพวกฝรั่งไปเที่ยวที่สนใจการปฏิบัติไปประเทศไทยจะไปวัดไหนวัดไหนมันมีบอร์ดวัดผมก็เลยเข้าไปติดบอร์ดเนี่ยนะพระอินเดียองค์นี้ท่านก็มาเยี่ยมผมพอดีฝนมันยังตกยิ้มยิ้มปีกายฝนมันตกดีเมื่อออกพรรษาแล้วเช้ามาที่วัดที่วัดผมนี่ตื่นตีสองพระเนนตีละครั้งแล้วทั้งตีสองที่จะมารวมกันทั้งพระทั้งเนนมานั่งสมาธิจนไปถึงตีสี่ครึ่งถ้าจะมีการอบรมก็จะอบรมจากตีสี่ไปประมาณตีสี่ครึ่งแล้วก็ทำวัดสว่างแผ่เมตตาแยกกันไปบิณฑบาตเราทำกันอย่างนี้ทีนี้พระแขกเมื่อได้ยินเสียงระฆังท่านก็ไปรวมด้วยไปนั่งสมาธิที่วัดผมไม่มีโบสถ์วิหารใหญ่ผมเอาต้นไม้มงเลยเครือกาละเวกตรงนี้เรียกว่าลานกาละเวกเป็นโบสถ์ธรรมชาติที่ภาษาบาลีมักจะเรียกว่าหำมิยังแปลว่าเรือนโล่นเรือนไม่มีหลังคา แต่ตรงนั้นมันเป็นป่ารอบผมก็เลยถือเป็นเขตสัตพันตระสีมาสีมาชั่วเจ็ดอภันดรในป่าไม่มีบ้านคนอาคามเกเจพิกเวอรัญเยสมันตาสัตพันตระอายังตัทสมานสังวาซาเอกุโปสธาพระพุทธเจ้าว่าจังสี่พุทธเสียงเงินพอบาทเทศบอดบ่ยากมันได้มีป่าเพิ่งก็พาพระแขกพระเนนทั้งหลายนั่งสมาธิแล้วก็สวดมนต์ในขณะที่สวดมนต์วิเวกวงเวงพระแขกท่านเก่งบาลีครับร้องไห้เช็ดน้ำตาสืบขี้มูกกราบก่อนเพื่อนก็ขึ้นไปกุฏิไปกุฏิก็ไปนั่งกินน้ำชาแขกกินน้ำชาแก่งกินน้ำชาทั้งร้องไห้ผมทำวัดเสร็จแล้วผมก็เดินขึ้นไปเห็นท่านนั่งร้องไห้เช็ดน้ำตาอยู่ผมก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นวัดเทพเพนอายุ6บอกเกิดอะไรขึ้นครับท่านไม่สบายครับข้าแขกว่าโน่นักทิ้งบ่มีอีหยังว่าสันบ่เป็นหยังว่าสันบ่เป็นหยังคือไห้บาดเนี่ยแขกบอกว่าผมรู้สึกเป็นก้อนจุกคอผมไม่ได้น้ำร้องไห้หรอกน้ำตามันไหล Lump in one my throat at my feeling มันเป็นก้อนเป็นก้อนเป็นปุ้มป่านห้องว่าลำจุกอยู่ในคอเนี่ยใน throat ในคอเนี่ยน้ำตาไหลออกมาผมอยู่อินเดียผมบวชมา27ปีผมไม่เคยเห็นสภาพพระสงฆ์องค์เจ้าอยู่อย่างนี้ทำสมาธิภาวนาทำวัดสวดมนต์กันอย่างนี้เอ้าไม่มีเหรอผมก็ทำให้ผมนึกขึ้นใหม่ว่าโอ้อินเดียนี่มันถึงขนาดนี้เช้ามาไปบิณฑบาตที่หมู่บ้านผมเนี่ยมีครอบครัวที่ถือคริสต์ศาสนาประมาณ 4-5 ครอบครัวพร้อมตั้งแต่สมัยบ้านท่าแรกเขาคิดว่าท่านทั้งหลายจะรู้จักว่าสกลนครในศาสนาคริสต์มากอันดับหนึ่งของประเทศไทยมีมิตรสังต่างๆมาขึ้นกับท่าแรก63เขตมิตรสังและไปขึ้นทะเบียนตรงต่อวาติกันอันดับหนึ่งของประเทศไทยที่บ้านผมมีศาสนาคริสต์ประมาณ5ครอบครัวทีนี้พอผมเข้าไปอยู่นั้นผมค่อยเทศค่อยสอนพวกศาสนาคริสต์เหล่านี้ก็ซิกศาสนาเขตคือเศร้าก็ใส่บาตรทุกวันมาวัดทุกวันเช่นนี้วันนั้นไปบิณฑบาตพระแขกก็เดินตามหลังฝนตกยิ้มแม่มาใส่บาตรหลานเล็กๆซึ่งครอบครัวนี้เป็นศาสนาคริสต์หลานสองสามคนนั่งคุกเข่าพนมมือคือเมื่อพระเดินผ่านตามชนบทนั้นเด็กยังเคารพนั่งคุกเข่าลงกับที่โคนที่ตมเนี่ยนั่งพนมมือสองคนฝนก็ตกยิ้มแม่ก็ใส่บาตรลูกก็นั่งคุกเข่าพนมมือพระแขกสะอื้นตามหลังร้องไห้ผมก็ถามว่าเป็นไรครับภาพเช่นนี้ไม่เคยพบในอินเดียและคิดว่าจะไม่พบอีกเลยเมื่อผมจากประเทศไทยไปผมอยากจะให้ประเทศอินเดียเป็นอย่างนี้แสดงว่าพุทธศาสนาในอินเดียนี้เกือบจะไม่มีในความฝันของประชาชนมีที่รัฐมหาราชแห่งเดียวปีนี้ผมได้รับนิมนต์ให้ไปแสดงธรรมที่เมืองอัครรัฐมหาราชซึ่งเป็นบ้านเกิดของดร.อัมเบกาผมก็ไปไม่ได้ท่านพระครูพิสารก็มาอ้อนวอน 2-3 ครั้งผมไปไม่ได้ผมติดอันนี้เล่าให้ฟังว่าประเทศที่เป็นเมืองแม่พุทธศาสนานั้นก็ได้ล้มละลายไปอินเดียก็ดีศรีลังกาพม่าลาวเวียดนามเขมรทีนี้เรามาดูบทบาทพระทางเมืองเขมรก่อนที่จะมาถึงพระไทยเราผมไปเมืองเขมรนะครับผมพูดภาษาเขมรเก่งเดี๋ยวลืมมันโดนโทษสมัยก่อนเขมรแตกผมยังกินเหล่าเมาเยอะเยอะๆอยู่เมืองไผ่ลิดเพื่อนเยอะเลยเหล่าเมืองเขมรนี่หลายสีแดงสีเขียวสีเหลืองมีวัดเข้ามาสรามนัดสรามนัดเหล่ามังนัดแสบกว่าหมู่โม่เพาะสราเฮ้ยว่าสันไงมามากินเหล่ากันเถอะว่าสันผมมาแห่งหมักบัดเนี่ยผมมีเสี่ยวเมืองเขมรเยอะเขมรแตกนั้นเขายังไล่จับทหารไล่จับคนไปเป็นทหารตอนที่เขาไล่จับคนผมยังอยู่ในเมืองเขมรกำลังเมาสงอกสงแงเพื่อนนำมาส่งเขาบอกไอ้เกลือมึงไปเดี๋ยวมึงเป็นทหารนะมีวัดในเขมรนะครับทุกวันนี้ก็เหมือนกันพวกเรากำลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนทั้งหลายในประเทศไทยยังหลงไหลยังคลั่งไคล้คิดว่าเขมรจะดียังเราเจิมครับท่านเห็นไหมครับเราเจิมป้ายไม่ว่าเราจะเจิมป้ายเจิมรถตัวขอมกระง่องกระแง่งตัวขอมนั่นแหละคือตัวเขมรล่ะทีนี้ผมก็อยู่ในนั้นผมเคยสังเกต เมืองเขมรมีวัดหนึ่งที่ยิ่งใหญ่มากที่เมืองไผ่ลินเขาเรียกหลวงพ่อไผ่ลินถ้ำใหญ่ครับบนภูเขารัฐบาลไม่สามารถที่จะทำสะพานข้ามแม่น้ำไผ่ลินแต่หลวงพ่อเนี่ยท่านสามารถพาชาวบ้านทำสะพานได้ที่ท่านสามารถพาชาวบ้านทำสะพานได้เพราะอะไรท่านมีคนศรัทธามากคนศรัทธาท่านเพราะอะไรมาดูบทบาทของท่านไม่เหมือนพวกเราครับเหตุให้เขมรแตกมีส่วนที่ทำให้พุทธศาสนาของเราเนี่ยลดบทบาทลงไม่มีบทบาทอะไรเลยที่จะเข้าไปช่วยเหลือบ้านเมืองในวัดนั้นเป็นถ้ำคนหลั่งไหลไปไม่มีขาดครับรถเก๋งจากประเทศไทยนี่ก็ไปเยอะแถบจันทบุรีแถบตากพอขับรถผ่านโป่งน้ำร้อนข้ามบ้านบึงชะนังโอรำเจ๊กก็ถึงเขมรโอไปบอกคลองลำเจียกเขมรก็โอรำเจ๊กไปถึงขวบเมืองก็แม่หล่นก็ไปถึงแม่น้ำไผ่ลินไปถึงนี่มีอะไรครับพระหลายองค์อยู่คนละถ้ำอยากได้หยังอยากได้เสน่ห์ยาแฝดเมียหลวงเป็นร้อยเมียน้อยเป็นพันไปหาองค์นั่นว่าสันบทบาทเพื่อนเนี่ยไปหาองค์นั่นว่าสันที่นี่ถ้าอยากได้เสกตะปูแปดเข้าท้องป้องหนังบังฟันไปหาองค์นี่ว่าสันจังซีกำลังยกเนี่ยว่าสันที่นี้ถ้าอยากจะได้หลอดมากระตุ้ดโทนมหาอุดหยุดปืนใหญ่ฟันไม่เข้ายิงไม่ออกไปหาองค์นั่นว่าสันคันจะได้ว่านตอดกระจังงังงอไปหาองค์นี่ผมถามว่าถ้าอยากฟังเทศอยากได้ธรรมะไปหาองค์ไหนครับบ่เด้งเต้ว่าสันบ่เด้งเต้แปลว่าบ่จักธรรมะบ่จักหูจักแต่เนี้ยนั่นในที่ส่วนเมืองเขมรก็ล้มละลายเป็นยังไงจังบ่เสกตะปูแปดเขาทองเขาแน่ละบ่เขามาหลายๆเป็นยังจะบ่ปอบหนังบังฟันเขาแน่เป็นยังเพิ่นยังอยู่บ่ได้อาจารย์ใหญ่เมืองเขมรเป็นยังจังบ่ห้วยม่วนยำให้หมู่แก้วตายม่วยยังบ่ห้วยม่วนให้เฮงสำลิ่นสักกินให้ทหารแก้วตายดาวดิดนี้มาผีเฮ็ดอีหยังประคุมปิวแว้งแว้งแว้งไปก็เด้ออีนายเอ้ยไปพบกันโคราชบ้านเองนั่นแหละเปิดก่อนหมู่เลยเพิ่นนั้นพระแล่นนี้หลายคนหมู่แล้วสิตายในสระใหญ่ที่พนมเป็นนั้นมีแต่หัวพระของดีเพิ่นไปใส่เปิดนั่นเป็นของดีนอกบทบาทมีเพียงนั้นคือต้องการจะปลูกศรัทธาอย่างเดียวแต่ไม่ให้ปัญญาในการดำเนินชีวิตเมื่อพระพุทธเจ้าสอนจึงให้เราไปสอนศรัทธาศีลจาคะปัญญาที่นี่เมืองลาวก็เหมือนกันก็อยู่ในสภาพอย่างนี้น่าเป็นห่วงมากเดี๋ยวนี้มีพระหนุ่มทางประเทศลาวเริ่มตื่นตัวโดยเฉพาะเทพธรรมะที่ผมบรรยายอยู่วันนี้ก็เอามาด้วยหลายร้อยม้วนเหมือนกันพระประเทศลาวมาเอาเยอะตั้งแต่หลวงพระบางยันจำปาศักดิ์ศรีทันดอนเขาบอกเอาไปลักเปิดเอาได้เนี่ยก็ได้บอมเมนวาเซได้เปิดได้ทุกทีเขาสิจุดนั่นเป็นน่าเป็นห่วงมากที่นี้ไปดูเวียดนามครับเราย้อนขึ้นไปว่าเวียดนามเนี่ยถือศาสนาพุทธเหมือนกับเราเมื่อพ.ศ. 2497เวียดนามได้แบ่งกันเป็นสองค่ายเวียดนามใต้เวียดนามเหนือเวียดนามใต้ยังต้องการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยมีศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ส่วนเวียดนามเหนือไม่เอาศาสนาใดๆเอาศาสนาสังคมนิยมเรียกว่าโซเชียลิสต์คอมมิวนิสต์ในที่สุดก็แยกกันฝ่ายที่มีศาสนาคือศาสนาพุทธ 85% พี่น้องชาวเวียดนามถือพุทธศาสนาครับหนีจากเวียดนามเหนือมาอยู่เวียดนามใต้พุทธศาสนานั้นยังแบ่งออกเป็นสองนิกายคือเถรวาทและก็มหายานและก็ยังมีนิกายเซนต่อไปอีกต่อมาพวกคริสต์ประมาณ 15% ก็ย้ายมาอยู่เวียดนามใต้พวกที่มีศาสนาพุทธศาสนาคริสต์มาอยู่กับประชาธิปไตยพวกที่ไม่ต้องการศาสนาก็อยู่กับฝ่ายสังคมนิยมที่นี่หลังจากนั้นเองประมาณ9ปีจาก 2,497 ถึง 2,506 ประมาณ9ปีประธานาธิบดีโงดินเดียมตัวนี้สำคัญมากครับช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อประธานาธิบดีโงดินเดียมซึ่งเป็นหัวหน้ารัฐบาลถือศาสนาคริสต์ที่นี่น้องชายของโงดินเดียมคือโงดินดุงเป็นคาร์ดินาลเป็นผู้ยิ่งใหญ่กว่าพระในศาสนาคริสต์ทั้งหมดในเวียดนามที่นี่ประชาชน 15% ของเวียดนามใต้นั้นถือคริสต์อีก85เป็นพุทธ เมื่อปกครองมาถึง9ปีฝ่ายน้องชายพยายามเริ่มออกหัวให้ไอเดียแก่พี่ชายว่าพยายามที่จะให้ชาวเวียดนามเนี่ยกลายมาเป็นคริสต์ศาสนาริดรอนสิทธิของชาวพุทธเพราะอำนาจอยู่ในมือที่สำคัญมากนะครับบทบาททางศาสนาพระทรงเจ้าในช่วงนั้นยังเป็นมังกรหลับยังเป็นพุทธปางสายญาติปางสลีปคือปางนอนยังไม่มีบทบาทยังไม่เป็นปางลีลาอะไรยังเฉย